Tämä on Hessun kahvila. 19. päivä marraskuuta 2006. 16. Speakers Cornerin lisäjatko-osapala hässäkkä. Morjens ja tervetuloa Hessun kahvilaan. Nyt on 19. päivä jo lauantai, ei kun sunnuntai itse asiassa. Ja tässä on viime viikolta nauhoitettu Speakers Cornerin lisäjatkopala-osa hässäkkä käsillä. Tänään on tulossa uusikin Speakers Corneri. On myös tulossa paljon muutakin, että ei tiedä mihin tässä tämän kaiken materiaalin kanssa oikein joutuu. Mutta tosiaan ajattelin julkaista tämänkin pätkän, koska tässä tosiaan viime viikon Speakers Cornerin jälkeen käsiteltiin hieman tätä uutta vaalikampanjateemaa. Jarno pääsi tuolta Radio Versosta oikein itse paikalle ja tarinoimme sitten vielä varsinaisen lähetyksen jälkeen. Itse asiassa aika mielenkiintoisesti aivan sattumalta olimme vielä siinä Henrikin kanssa Skype-yhteydessä ja yhtäkkiä Jarnolta tuli puhelu, että pimpeli pommi, että mitenkäs sujuu ja siitä se sitten lähti ja tässä se nyt on teille rakkaat kuulijat tietenkin. Kaikkihan täältä tulee aina teille. Mitään ei sensuroida, jotenka olkaapa niin tuota hyvät. Tästä se lähti. Jos sä kysyttiin, että are you a geek, niin mä olin vaan 20% geek. Okei. Okay. Mut sitä tasapainottamaan mä tein toisen testin, että onko mä cool vai onko mä loser. Ja mä olin 98% loser. Niin No et sä oot aika geek kyllä sitten. Itse asiassa nyt on nauhoitus taas päällä, että niin ei muuta kuin antaa mennä. Tästä tulee varmaan lisää lähetykseen materiaalia. Hui saakeli, yhtäkkiä pomppas noi kaiuttimen tai kuulottimien äänet kaakkoon. Ai. No niin, nyt on taas vähän inhimillisempi taso. Nyt säkin muuten rupesit kuulumaan paljon kovempaa, että sä jotain nappia painoit sillä ilmeisesti. Joo, mä en tiedä mitä tässä tapahtui, mutta Skype yhtäkkiä päätti ottaa ihan toiset kanavat käteen, mutta nyt toimii tosi hyvin. Okei. Mitenkäs teillä podcastin nauhoitus meni? No, siinähän se, meillä oli mielenkiintoista. Tässähän se. Tässähän se. Kyllä, tässähän vähän se. Tilkkimäkikokoelmaa uhkaa tulla tästä, mutta mikä siinä? Katsotaan, mitä tästä tulee lopullisessa tuotannossa. Hessu editoi. Kyllä. Ai se on Hessu tällä kertaa. Mä luulin, että Antone on nyt valjastettu siihen hommaan. Ei. Me tehtiin tämmöinen päätös, kun mulla olikin tässä nyt aikaa siitä huolimatta, että on ollut älytön härdeli, niin nyt oli aikaa tehdä vähän editointiakin. Just. Niin, sä oot ruvennut ihan poliittiseksi podcastajaksi. Me tuossa kommentoitiin sitä lähetyksessä jo aikaisemmin, niin nyt, mutta kun sä oot itse paikalla, niin kerro vähän, mistä on kysymys. Joo, mä sain yhteydenoton tuossa joku aika sitten, muutamia viikkoja sitten, tämän Raimo Tuomaisen kampanjapäälliköltä ja pyysi mua tuommoista ensin verkkosivua tekemään ja sitten heillä oli myös pyyntö tuohon podcastin puolelle. Just joo. Ollaan nyt tehty ensimmäinen nauhoitus ja ensimmäinen ohjelmakin ollaan julkaistu ja nyt olisi tarkoitus sitten viikoittain tehdä noita juttuja. Just. Että ikään kuin niinku semi-ammatillisesti tässä näin touhuilla, että kyllä. Vähän pääsee leivän päällekin. Millainen formaatti teillä on siinä ohjelmassa? No hyvin vapaamuotoinen formaatti, että siitä se pikkuhiljaa kehittyy. Mä luulen, että mulla on itselläni semmoinen suhde tuohon podcastaamiseen, että se on aika vapaamuotoista, tai tulisi olla aika vapaamuotoista ja tekijöiden itsensä näköistä, että se siinä varmaan kehittyy pikkuhiljaa, mutta että olisi tarkoitus seurata sitä vaalikampanjaa ja minkälaisia tuntoja se herättää ja varmaan kiristyy, tunnelma kiristyy loppua kohden, että todennäköisesti. Puhutteko te yhdessä samaan aikaan, jutteletteko vai onko se niinku yksin puhelua, raportointia, mitä se sisältö niinku käy? Mä luulen, että se tulee sisältämään sekä että, mutta että nyt on hommauttanut tälle Raimulle tämmöisen headsetin, missä on mikrofoni, niin varmaan aika pitkälle tullaan puhumaan yhdessä politiikkaa ja myös kutsumaan erilaisia eri vieraita sinne. Et ihan konferenssimeiningillä samalla tyylillä kuin ehkä tämä Hessun kahvila tehdään. Tai tämä Speakers Corner. Just niin. Aivan. Kyllä. Se on mielenkiintoista. Onko sinulla niin kuin valmiita kysymyksiä vai annatteko mennä vaan? Me ollaan sovittu sille, että viikon mittaan kerätään erilaisia valtakunnan uutisista ja tällaisia poliittisesti kiinnostavia uutisia tai valtakunnan politiikasta tämmöisiä kiinnostavia kysymyksiä ja kerätään niistä pieni lista ja sitten myös Kuopion suunnalta paikallispolitiikasta juttuja ja niiden pohjalta sitten aika vapaasti kehitellään. Mutta ei ole ollut mitään valmiita kysymyksiä, vaan on ollut semmoinen niin kuin aihio tavallaan valmiina, mutta ei mitään isompaa. Kyllä, kyllä. Syntyy niin kuin aika pitkälle samoista aineksista varmaan kuin meidän tarinat täällä. Että tota, niin meillä on lista, jota ei ole olemassa, jossa on jotain asioita, mistä keskustellaan, jotka on ikään kuin lennossa keksittyjä. Tota, niin siitä se sitten lähtee. No mutta ainakin Speakers Corner on aika hyvin kuitenkin. Hyvin tota, hanskassa siinä mielessä, että teillähän on hyvät, tota, hyvä keskustelufoorumi ja sinne saa kaikki heittää juttua. Että joo. Se on siinä mielessä aika hyvä. Ei ole mitään, ei ole mitään sellaista. Niin, ei niin, nimenomaan. Ei hatusta, just. Meillä on semmoinen iso hattu, mihinkä puodotellaan kaikkia sellaisia kirjeitä aina viikon aikana. Joo. Joo, mutta se, näin se menee. Mutta toi on mielenkiintoista. Tämä on varmaan aika uraauurtavan tyyppinen podcast tällä tulevissa vaaleissa. Nyt niin kuin. No mä oon nyt yrittänyt selvitellä ja en mä ole löytänyt ainakaan mitään vastaavaa, että kukaan kansanedustajaehdokas tekisi tällaista tai olisi nyt aloittamassa tällaista. Ei ainakaan Google osannut kertoa mitään, että siinä mielessä varmaan ihan ainutlaatuinen. Mutta voi olla, että tässä vielä pompsahtaakin joku vielä tuonne pöydälle joku muukin podcastin samalla meiningillä. Luulisi kyllä, mutta se voi olla, että päättäjät ei ole ihan niin mediatietoisia välttämättä kaikki, että se on sitten niin kuin siitä kertoo. Mutta luulisi, että jos nyt joku kampanjapäällikkö kuuntelee tällaista ohjelmaa, esimerkiksi niin kuin Hessun kahvilan Speakers Corner, niin luulisi, että tästä syntyy semmoinen aivotus, että näin voisi olla. Joo, se on kyllä tota tämmöinen, tässä on kasvavat mahdollisuudet koko ajan, kun saadaan enemmän podcasting-maailmaa kuuntelijoita ja tekijöitä, niin siitä se pikkuhiljaa kasvaa. Ja varmaan sitä kautta myös tulee tämän tyyppisiä mahdollisuuksia useammille. Ehdottomasti. Joo, se varmaan riippuu aika pitkälti siitä, että kuinka tämä niin kuin ensimmäinen yritys toimii ja onnistuu. Mm. Älä mokaa! Niin. Älä mokaa, nyt kasattiin kauheat menee paineet. Menee kaikilta vielä duunit. Viimeinenkin toivo. Nimenomaan, nyt on paljon vartijana. Ei kyllä se, joo, mutta siis se, että se media-arvo niin kuin nimenomaan on se, että tätä ei vielä oikein tunneta. Että nyt jos sanotaan, että meillä on jotain satoja kuuntelijoita, niin okei, se ei ole vielä niin kuin ehkä niin suuri, että se sitä noteerattaisi. Mutta kuitenkin taas toisaalta se on imagoarvona suurempi ehkä paljon. Olla siis niin kuin on the edge siinä mielessä, että on niin kuin ymmärtää podcastaamisenkin päälle, koska se tulee olemaan varmasti media-arvoltaankin paljon suurempi media. Niin se on, myöskin joo. Voi olla hyvinkin tota noin, mä en tiedä miten tämä tyyppi aikooko se promotoida paljonkin podcastia, mutta sehän tekee myös podcastia ylipäänsä tunnetummaksi Suomen mantereella, kun jos tämmöinen käyttää tämmöinen ihan niin kuin korkea-arvoinen podcast tai podcastaa, ja käyttää sitä korkea-arvoinen. Niin. Tai siis sillä tavalla. Onpas Anttosella taas sanavalinnat. No joo. Niin mä ymmärrän kyllä, että tämä tyyppi tavallaan voi viedä sen tuonne lehdistölle, ja lehdistö kiinnostuu sitä kautta. Niin, siis silleen, että tätä käytetään niin kuin ihan oikeisiin tarkoitusperiin, eikä vaan silleen, että he otetaanpas tässä Skype-konferenssia ja puhutaan. Ja toi on kyllä omalla tavallaan, siis podcasting on aivan mahdottoman hyvä tämmöiseen kampanjatyöhönkin, koska tavallisessa tämmöisessä klassisessa mediassa on aina se toimittaja siinä välikätenä, ja se viesti muuttuu siinä, ja sitä tulkitaan moneen kertainen, kun se pääsee jonnekin jonkun ensi STT läpi, ja sitten johonkin Ylen toimitukseen, ja siellä sitä vielä muokataan ja näin poispäin, että se on monen tulkinnan kehä, mikä siinä on, mutta sitten tässä podcastissa päästään just siihen suoruuteen ja siihen, siis tällaisen suoraan kontaktiin, suorat palautteet ja suorat tota sanat, ettei siinä paljon tulkinnalle sit vaihtoehto edustaja tai tämä ehdokas pystyy sanomaan ihan suoraan asiat totta. Niin kuin haluaa ilman mitään suodatinta siinä välissä. Totta. Se on just se hienous mun mielestä siinä, että tässä on niin kuin olennainen pointti just tässä niin kuin esimerkiksi vaalityössä, että sulla on suora kontakti kuulijoihin, potentiaalisiin äänestäjiin ja sitten heillä on myös suora kontakti sitten tähän ehdokkaaseen ja voi syntyä tästä keskustelua niin kaksisuuntaista. Kaksisuuntaisuus on siinä justiin avain, että se on tärkeää. Kyllä vaan, mutta hienoa, että pääsit kertomaan myös omiin sanoin tästä, että jää ihan meidän spekulaatioiden varaan tänne läimästään ohjelman sekaan, että tässä lopputuotannossa, että täällä oli loistava setti. Se tuli kyllä todella aavemaiseen aikaan toi sun viesti, koska vai mä en tiedä, kun mä en nähnyt sitä, mitenkäs kun siis Hessu, sä puhuit justiinsa ennen sitä, että lähettäkää tänne mainoksia vaikka. Sitten se niinku 5 minuuttia myöhemmin sanoit, että ai, että nyt tuli mainos. Olitko saanut sen siinä vaiheessa? Ei. Joku, sä rupesit ekaa kertaa puhumaan. Tuo oli nyt joku automaattikirjoitusmoodi, koska mä en edes muista, että mä oon sanonut noin. Mutta tota, niin, siis joo, mä en muista, että mä olisin saanut sitä ennen, vaan mä sanoin sen sitten, kun se tuli se viesti, että oho, nyt tuli jotain viestiä. Tai te puhuitte jotain siinä sillä aikaa, ja mä sitten sain sen viestiä, sitten kun mä sain suun vuoron, niin mä sitten mainitsin siitä, ja tota, se tuli ihan niin kuin intuitiivisesti jotenkin, en tiedä. Hieno suuri sattuma. Suuri taide syntyy monesti sattumalta. Sitä mä mietin, että jos mä teen tälle Raimo Tuomaiselle tämmöisen podcastingin varten mainoksen, niin kuinka moni podcasting semmoista julkaisee, koska tässä on nyt kuitenkin tietyllä tavalla, no, sanotaan, että politiikka on suomalaisille aika arka aihe, ja silloin kun puhutaan, että sanotaan sana politiikka, niin aika monella nousee karvat pystyyn. Mä meinaan tehdä sen mainokseen, mä meinaan seurata tarkasti, että miten se otetaan podcastin skenessä vastaan. Kyllä, se on mielenkiintoinen kokeilu. Tämä on pieni testi. Mielenkiintoinen kokeilu kyllä, ehdottomasti. Pistä tulemaan vaan. Sinne vaan Zunestoren podcastin hakemistoon. Nimenomaan, ja Hessun kahvilan foorumiin, Heka-foorumin mainospöytään, niin sinne vaan mainosta pläjäytät. Joo, katsotaan, jos Raimo olisi halukas ostaa Hekan sivuilta mainostilaa. No se olisi vielä hienompaa, aina. Täytyy kysästä. Minkäs puolueen henkilö tämä on, kun mä en ole sitä linkkiä saanut? Niin ai, sitä ei ole vielä mainittukaan. On se mainittu. Se mainittu, mutta se meni ohi. Mä sanoin, että vihreä. Aja, okay. Sitten toi kommentoi Jussi vielä, että nyt on kaikkien puolueiden ohjelmat muuttunut vihreiden ohjelmaksi. Mutta siis raimotuomainen.net, vihreä de gröna. Jaa, ne on niitä, joo. Ne on niitä oikeita politiikkaa. Viherpiipereitä, hippejä. Ei me sellaisia hippejä siellä piipussa palaa, kun podcastia tehdään tuolla tavalla? Vai? Ei tajua, näin on pelkästään nautittu kansalaisluottamusta siinä piirissä. joo, kyllä. Ei muuta kuin mainosta tänne päin. Sehän on joululahjaksi. Niin. Joululahjaksi saan kumisaappaat ja 2 metriä kettinkiä varmaan. Joo, se on vaarana aina olemassa. Mutta ei se mitään tämmöistä. Tämä on, ja tästä tämä lähtee. Hessun kahvila on avoinna kaikille. Voiko jotain muutakin saada joululahjaksi? Voi saada risuja. Ja kekäleitä. Kaikki hyödyllistä tavaraa. Kyllä, niitä tarvii. Sullakaan kun ei ollut sitä lämmitystä siinä asunnossa aikaisemmin, niin ajattelin, että se olisi hyvä. No, mutta nyt mä sain ton uuden asunnon, niin se kuuluu vuokraan. Niin, mun piti muuten kysyä sulta lähetyksessä, niin kysytään nyt, että mites uusi asunto? Se on varsin näppärä, kun se on tosiaan 10 metriä ovelta, studion ovelta kotiovelle nyt. Nyt ei tarvitse enää kävellä 2 kilometriä. 2,5 kilometriä. Anteeksi, niin joo. Joo, se on kyllä tosi hyvä, että siellä on ihan moderni lämmitys ja kaikki mahdollista. Ihan oikein sähkölämmitys ja kaikki. Minkäs kokoinen asunto sulla on nyt? Se on hyvin pieni yksiö, ja itse asiassa siinä ei ole keittomahdollisuutta eika suihkua eikä semmoista, mutta mulla on täällä studiolainen, niin ei. Siinä on oma sisäänkäynti ja oma vessa, niin se on mulle oikein hyvä. Kyllä, kyllä. Vessa on aika tärkeä asia. Kyllä täällä studiolla olisi vessa. Mutta kyllä se on silleen, että kun se on tosiaan tuo 10 metriä, niin tota, no eipä tässä kauheasti sen kun kävelee kotia, että eilenkin tuli tehtyä paljonkin silleen, että perhana, että mä unohdin jotain ja käveli vaan takaisin ja muuta kuin ennen se oli sitten semmoinen, että se meni sitten huomiseen. Mm, kyllä, kyllä. Että kokosin sinne minun ultramodernin G3-tietokoneeni, tai itse asiassa sehän on joku vieläkin vanhempi, mutta siihen on joskus päivitetty G3. Sisään, niin tota, noin puolet kamoista jäi kesken kaiken, niin tässä tuli rampattua edestakaisin aika paljonkin. Kyllä, kyllä. Se on, tota, niin, toi on iso juttu. Mä oon tässä taistellut lähinnä sen kanssa, että kun sais vähän isomman talon ostettua. Nythän asutaan rivitalossa tämmössä kolmiossa, niin sais vähän enempi tilaa, että vois rakentaa studiot sinne johonkin nurkkaan. Tänään käytiin taas katsomassa yhtä. Mutta tuohan onnistuu helposti, kun myytte sen, mikä teillä on siellä, ja tuutte tänne Rovaniemelle ostamaan paljon isomman ja paljon halvemmalla. se on muuten ihan totta. Kohta koko Suomen podcast-skene on Rovaniemellä, koska niin siellä on niin mukavaa. Näin sen täytyy mennä, kyllä. Kyllä siellä itse asiassa asuu, yksi vanha kaveri asuu siellä tuolta Mänttän kyliltä sinne muuttanut. Miehen perässä muutti naishenkilö ja se on tykännyt siellä olla, että kai siellä joku viihtyy siellä Rovaniemellä. Millainen siellä, jos saa kysyä, niin millainen siellä on vuokrataso, koska mä oon joskus aina ihan vakavissani harkinnut sitä, että mä lähden jonnekin pohjoisempaan, kun täällä etelässä tuntuu olevan kaikki niin kauhean vaikeat. Joo, tervetuloa vaan. Mä voin paljastaa, että mulla on tässä 4 huonetta ja keittiö 78 neliötä ja mä maksan 430 kuussa. Voi jeez. No yeah. Että kaikki, koko Suomi tervetuloa vaan Rovaniemelle, että... Se on, joo. Täällä on maita ja mantuja. Tämähän taitaa olla niin pinta-alaltaan Suomen, Euroopan suurimpia kaupunkeja. Että se on kyllä aika massiivi. 90 kilometriä rajalle keskustasta, niin siinä on kyllä aika paljon. Kuinka syrjässä? Oletko niin kuin keskustassa tuolla hinnalla vai oletko jossain? Rovakadulla, tämä on pääkatu. Tästä on no, 200 metriä keskustaa, ydinkeskustaan, tuonne Lordin aukkoon. Tuota hintaa varsinkin, mä kattelin Porvoosta asuntoja paljon, niin siellä on melkein yhtä kallista kuin Helsingissäkin. Et se on niinku yksi, että maksaa sen 300-400. Toi kyllä kieltämättä kuulostaa aika... Se on aika... Siellä voisi olla jo useampikin studio sitten, Joo, kyllä. Huonetta riittää. Samalla rahalla. Nimenomaan, joo. Täällä maksaa niin kuin semmoinen 204-joinen omakotitalo maksaa sen 250-300 000. Että siinä sitten maksaa vähän enemmän sitten siitä lainan lyhennystä. Mä en ole jotenkin koskaan, tietysti onhan tässä nyt vielä aikaa itse kullakin, mutta mä en ole koskaan, niin kuin mulla ei ollut mikään juttu, että pitäisi omistaa asuntoa, että mä oon jotenkin aina ollut tyytyväisesti vuokralla, että jos siellä tapahtuu jotain, niin se on sitten vuokranantajan päänsärky ja mun ei tarvitse miettiä asiaa sen enempää. Sehän on vaan yksi säästämisen muoto ehkä enemmänkin semmoinen, että se on kuka mitenkin, minä rahoitusalan softamiehenä ajattelen tietysti aina monenlaisia juttuja, mutta niin se on ihan totta, mikä siinä, me asuttiin pitkään kanssa vuokralla, että 5 vuotta me on vasta asuttu tässä omassa, että näin se menee, tässä on monenlaisia mahdollisuuksia. Mutta toi pohjoisen hintataso on kyllä mielenkiintoinen. Ja siellä on, kun se on kuitenkin yliopistokaupunki, siellä on monenlaista elinkeinoelämää. Lapin yliopisto, ylioppilaskuntahan tätä pitää elossa oikeastaan. Että kestoaikaan, kun täällä viime kesänkin olin, niin aika hiljasta on meno. Että sitten vasta kun syyskuussa tulee noita opiskelijoita, niin alkaa kulttuuritapahtumat taas pyörimään. Ja miten siellä muuten sitten asuntotilanne on? Että onko siellä asuntoja ihmisillä? No mä luulen, että täällä on ihan kohtuullinen asuntotilanne, mutta tässä on nousevat käyrät, että ihmisiä muuttaa sisään ja synnyttää koko ajan, että kaupungilla on kyllä aika isojakin hankkeita suunnitteilla, että ne varmaan tulee tässä rakentamaan aika paljon nyt seuraavien vuosien aikana. Tämä meidänkin kotitalo on purkutuomio jo oikeastaan saanut, että kaupunginhallitus on tähän paikalle rakentamassa kerrostaloa. Just. Siis isompaa kerrostaloa. Niin, tarkoitan, että tämä on aika vanha, missä mä asun. Mistä päin sä oot muuten sinne muuttanut? Onko sä ihan paikallisia vaiko lähtenyt täältä etelästä? Lohjalta muutin siitä etelän kupeesta. Kaupungista. Etelän kupeesta, joo. Piti sanoa Helsingin kupeesta. Että siitä oli 60 kilometriä Helsinkiin. Sieltä mä lähdin 2001, kun sain opiskelupaikan Lapin yliopistosta. Niin just. Läksin tänne ja on kyllä ihan hyvin viihtynyt, ei siinä mitään. Ihan mielellään tänne jäisinkin, jos saisi työpaikan täältä. Niinpä. Sen suhteen on vähän nihkeämpää. Sehän se tuppaa vähän olemaan siellä Lapissa, että se on niinku ikävän puoli. Että jos pystyisi tekemään esimerkiksi etätöitä, niin sehän olisi ihan kätevää asua siellä. Niin, siellä. No, mä valmistuin itse opettajaksi. Se on siinä hyvä puoli, että niitä on vähän vaikeampi niitä opettajia ulkoistaa tuonne Kiinaan. Että no se on totta. Kyllä, varmaan aina tullaan tarvimaan kyllä. Joka puolella Suomeen. Kyllä. Ihan peruskouluopettaja vai aineenopettaja vai mikä susta tulee? Musta tulee ihan luokanopettaja. Luokanopettaja. Jouluksi yritän valmistua, mutta mä oon lukenut laajana sivuaineena filosofiaa ja teen siitä myös laudattoriopintoja nyt tällä hetkellä, että mä tähtään tuonne lukioon. Just opettajaksi sitten tulevaisuudessa. Sehän on mielenkiintoista. Mä jotenkin luulin, että sä opiskelet viestintää, mutta mä oon luullut väärin. Mediakasvatus on mun pääaineena. Ai kun mediakasvatus, okei, okay, just. Että kyllä mä niin kuin median kanssa. Mediakasvatustiedettä, niin niitä kun yhdistää tietyllä tavalla, niin se on siinä. Kasvatapas vähän tätä meidänkin mediaa tässä. Esimerkiksi lähdetään nyt noista kuuntelijamääristä nyt niin kuin ensin niin, kasvatetaan. Niin. Niin. No, mä mietin sitä lähinnä niin, että Ylehän on aika hyvin kasvanut tässä viime vuosina. Niillä on tämä podcastin kokeilu jo ollut jonkin aikaa. Että kyllä. Niitä on ihan hyvin kasvatettu siellä. Tuijalle mutta terveisiä. Se on tosiaan. Joo, kiitoksia niin. Tuijalle hyvistä innovatiivisista jutuista. Kyllä niin. Mitä menisit sanoa? Muuta. Niin, että tämä podcastin porukan kuuntelijamäärä on vähän outo, että se ei tunnu nyt kasvavan tämän alkupyrähdyksen jälkeen mihinkään. Että se on ihan en tiedä, miten se teillä on kehittynyt podpäivässä ja Hessun kahvilassa, mutta että mulla on semmoinen fiilis, että mitä nyt noita on kattonut noita radioverson kuulijamääriä, niin aika tasasta on. Joo, kyllä se aika tasasta on, että se on niin kuin vähän... Sanotaan, oli alkupyrähdys, sitten oli vähän tasasta, sitten oli taas pieni pyrähdys ja nyt on taas aika tasasta. Että niin kuin joo, sama fiilis mullakin on. Että. Se tulee niin kuin sillain purskeina aina niin kuin muutamia kuulijoita huomaa, että tulee lisää ja se on jännä huomata, että mä luulen, että se on varmaan ne samat kuulijat kuunteleeko tietysti kaikkea, koska podcast on niin pieni juttu vielä Suomessa, että on niin vähän niitä kuulijoita, että ehkä se vaatisi semmoisen pienen mediapommituksen tässä, että tässä onhan noita isoja. Tehän olette Radioversossa ollut Lapin Kansassakin jopa ihan niin kuin esillä. Olen lukenut sitä teidän fiidistä ja sivuilta ja kuunnellut, että tällaista joo, näin. Meillä on ollut ihan hyvin täällä paikallista julkisuutta, että se on kyllä Radioverso on täällä huomioitu. Kyllä. Ja te olette ollut myös Lordin aukiolla tekemässä live-lähetystä, mä kuuntelin sitä kesällä tuossa. Joo, Lordin aukossa. Nimenomaan, joo, kyllä, kyllä, joka on ilmeisen... Mielenkiintoisella tavallakin myös otettu vastaan tämä uusi nimi siellä Lapissa. Eli mieluummin joo. Se olisi ollut tämä Sampo-aukio, koska se tuli aikaisemmin, vai mikä se oli? Joo, mä en ole itse asiassa, jos rehellisesti sanotaan, niin en ole tavannut yhtään rovaniemeläistä, joka pitäisi tätä nimenmuutosta hyvänä asiana. Että se on aika semmoinen kaupungin johdon yksi itse päättämä juttu, että... Kyllä, siinä kyllä. Paljon haastateltu no, kaupunkilaisia, kun sitä päätös on tehty. Siltä se kyllä kuulostikin, että noin, tähän on. Joo. No, jos ne nyt siitä niin kovasti, tietysti en ole paikkakuntalainen, niin en ehkä pitäisi puhua, mutta jos se nyt niille niin tärkeä asia on, niin eikö ne kaupunginherrat nyt saa? Onhan tuskinpä se on Lordi auki jo kauhean kauan. Onhan täälläkin joku Ceausescu Boulevard, mikä toi on tuo rantaväylä tuolla, että kaikkea Scheibelia ne kaikki. Niiden kitaristi, teillä niin. Oli sarvet päässä, niin se sai, oliko se Espooseen jonkun näköispatsen, joka oli joku neliskulmainen kivi. Sehän on kuin Kekkosen näköispatsas. Niin se oli silpeä, että se oli sitten tämmöinen patsas, että sekin oli kai semmoinen, että se on sen verran abstrakti, että siinä vaiheessa, kun Lordi alkaa olla jo mennyttä juttua, niin sitten se nimi voidaan vaihtaa ihan hyvin, eikä kukaan pistä mitään vastaan. Mutta Lordin aukko on kyllä aika hyvä aukko, koska siellä on nämä kädenjäljet siellä keskellä, ja siellä yllättävän paljon siellä on turismoa ympärillä ottamassa kuvia, japanilaisia ja kiinalaisia parveita siinä aina välillä. Joo, on siinä on. Joku magneetti. Japanissa menee kaikki läpi. Niin voi olla kaikki, mikä on Suomesta. Niin, ainakin meistä tuntuu siltä, että se menee läpi, kun niitä on niin helkkaristi, kun niistä vähänkin joku kiinnostuu. Niin siellä podpäivääkin on soitettu Japanissa. Niin, niin. Niin mä muistan, kun sä siteerasit sitä, että ne oli leikannut jonkun biisin sun podcastista ja sitten ne oli selittänyt, että podpäivä. Aivan, joo, mä muistankin tämän. Jossa, kun se oli tehty vielä silleen, että tosiaan se feidas, niin kuin siinä oli mun puhetta jotain 10 sekuntia ennen sitä biisiä. Sitten siinä oli vielä noin muutama 10 sekuntia mun puhetta sen biisin jälkeen. Että joo, se on aika en tiedä, mikä juttu se oikein oli. Miksi en ladannut sitä BotSafe Networkista, tai jos en tiennyt, että se oli sieltä. Tai mistä se olikaan, en muista, oliko se sieltä. Kyllä se taisi, no, mutta saattaa olla, että siinä oli joku semmoinen, että halusin, että onpa hauskan kuulosta, koska... varsinkin kai japanilaisten mielestä suomi on hauskasti ihan samalta kuulostava kieli, vaikka sitä ei ymmärräkään mitään. Hei, eli ne vaan pilkkassua. Niin, todennäköisesti. Se voi olla. Mutta hei, mun piti Jarnolta kysyä vielä, että mikä tämä playeri on muuten tässä Tuomaisen sivulla? Onko tämä joku komponentti, mitä sä oot käyttänyt, millä voi tätä podcastia kuunnella vai? Joo, se on tämmöinen NetAudion Simplay. Ahaa. Se on Flash-komponentti, mikä on ihan vapaasti kopioitavissa. Mä en muista nyt sitä web-saittia, mistä mä sen löysin, mutta tää on tosiaan Net Audio ja Simplay on sen nimi. Okei, okay, semmoinen komponentti. Ja siihen vaan antaa sitten siihen vaan antaa parametrit paikoilleen laittaa ja sillä kyllä, se toimii kyllä. Sitten. Se on ihan mukava pikku juttu siinä sivulla. Helpottaa niitä, jotka ei välttämättä halua sitten niitä faileja ottaa kyllä, koneelleen kyllä. Tai muuten kuunnella. Joo, toi voi olla hyödyllinen tieto monelle Hessun kahvilan kuuntelijalle, jotka tekee podcastia tai on muuten asian kanssa tekemisissä. Mä yritin etsiä sitä komponenttia, mikä sulla on siellä Hessun kahvilan sivuilla, missä on se joo. Liikkuva osa, kun sitä painaa, niin se aukeaa siitä. Joo. Mutta mulle selvisi, että se on WordPressin plugini, mikä on tehty ainoastaan sille. Joo, kyllä. Siis se playeri, eli sitä ei saa irrallisena käytännössä. Okei, okay, niin just joo. Aivan. Se tulee osana tätä WordPress-pluginia, jota mä käytän siinä. Niin kuin, joo. Eli just mä tämän blogin niin kuin tavallaan kautta julkaisen tätä podcastia. Mä yksi päivä tajusin, että sitä ei varmaan kaikki tiedä, että siis se, mitä mä kirjoitan sen sivulle, niin se menee myös niin kuin sen podcast-feedin niin kuin tämmöiseksi tiedoksi, eli se on myös nämä show notesit, että sen takia siellä on kaikkea ihmeellistä sotkua, eikä välttämättä aina niin siistiä tekstiä kuin monilla muilla saattaa olla podcastissa, jolla on eri feedi sitten niin kuin sitä podcastia varten. Eli mulla tosiaan tämä WordPress muodostaa sitten sen, niin kuin sen feedin siitä blogista. Että se on niin kuin semmoinen systeemi. Mulla muuten... WordPressistä tulikin mieleen, että mulla on mielenkiintoinen juttu ton uutisblogin kanssa, kun joka kerta kun mä pistän sinne uuden viestiä, pistän, että publish, niin se sanoo, että fatal error, ja sit se antaa jonkun hirveän virheviesti, mutta sitten ne viestit kuitenkin tulee sinne ihan normaalisti, että onko se sulla on varmaan joku hakemista tai tiedosto siinä muodissa, että se ei pysty lukemaan tai kirjoittamaan. Joo, sinne, eli tai sit sä klikkaat vaan väärällä sormella. Sekin voi olla muuta. Ootsä kokeillut, se pitää keskisormella klikata. Sä oot varmaan etusormella klikannut perinteisesti. Kyllä. Mä ja oikeastaan... sitten pitää seistä vasemmalla jalalla, sitä mä en muistanut sanoa. Mä oikeastaan klikkaan... Viheltää pata S:ää samaan aikaan. Mä klikkaan niin. Oikeastaan molemmilla sormilla, mikä aiheuttaakin mulla aina hämminkiä silloin, jos mä joudun käyttämään PC-konetta, koska sitten se ei ole... Ai niin kuin sulla on yksi nappinen hiiri. Joo. Kyllä. Yksi neuvonen hiiri. Yksi nappi riittää mainiosti. Kyllä. Mutta se joo, se on vaan, ajattelin vaan, että jos sulla on ollut jotain samanlaista. Joo, yleensä se liittyy siihen, että se asennus mut, ei kun, ole mut, ihan se, mut, kun se kuitenkin toimii, ne viestit menee sinne ja kaikki on muuten, niin en mä ole jaksanut. Niin se on ikään kuin ominaisuus, siinä tulee sen fatal error, että ei, no, tätä niin. Ei olisi pitänyt julkaista, mutta no, olkoon nyt menneeksi. Niin, että, no, kyllä. mutta hei, kun sieltä... se toimii, niin se toimii, enkä mä kysele. Siellä taitaa mennä arvokasta Big Brother-aikaa koko ajan pyöriä tuolla live-ohjelmaa, että täytyykö tästä lähteä katsomaan. Te addicted. Mutta itse asiassa mulla on tässä elokuva-ilta aaluillaan, mun pitää mennä tuonne keittiön kautta tuonne sängyn pohjalle katsomaan aamiainen Plutossa elokuvaa. Saan sitten antaa palautteet huomenna blogissa, no niin. Että miltä tuntuu. Mä menen valmistautumaan mun lähtöön huomenna 6:50. Ai, onneksi mun ei tarvitse lähteä vielä huomenna. Se on tämä, tällä... haja-asutusalueella se, että kun ei autoa aja, niin sitten on näiden julkisten armoilla ja haja-asutusseuduilla, kun että siellä nämä julkiset aina niin näppärästi kulje, niin sitten täytyy kulkea silloin, kun ne kulkee. Mutta siihenpä onkin hyvä päättää tämä jatkolähetysosio tässä. Eli jos ette pahastu, niin pistän tästä hyvät otteet tuonne nettiin asuntojen hintatietoineen, että niin disclaimerin saa heittää tietysti vielä tässä vaiheessa. Joo, ja muista kysyä Rovaniemeltä sitten mainostilaa siihen, että jos haluat kyllä. Jos nyt haluaa sun sivuilta. Nimenomaan, niin tähän lähetykseen kannattaisi pistää Rovaniemi pläjää. Ehdottomasti. Saisikohan Radio Koski-Suomi sinne Lordi-aukiolle isot banderollit? Että. Se voisi vaan muuta. Että ne varmaan tämän lähetyksen osalta vaatii sen, että joka kerta kun mä sanon Lordin aukko, niin kuuluu vaan piip. Nimenomaan joo, se voi olla sekin totta. Mutta näihin kuviin ja tunnelmiin niin oli mukava, kun pääsit pistäytymään kahvelassa. Täällä on joo, aina ovet auki. Mukava oli tulla. Pitkästä aikaa meinasin sanoa, mutta enhän mä ollut täällä koskaan aikaisemmin. mutta tulenpa varmaan uudemmankin kerran. Hyvät ei kahvit muuta, täällä. Tere tulemasta, se oli hienoa. Palataan. Joo. Morjens. Moi. Näin. Vieläkö me ollaan linjoilla? Mä oletin, että sä painat. Ei kun mä en löyvä nappulat. No, se on se punainen siinä. Mulla on niin monta ikkunaa täällä. Se iso punainen, ei... Hessun kahvila. Soita kahvilaan 03-7411-8559 tai ulkomailta plus 358-3-7411-8559. Soita kahvilaan, soita tai ulkomailta plus 358-3-7411-8559. Hessun kahvila. Hessun kahvila.